बाउंस कर दिया, वो तेरे लिए दिल कुड़ियों का बाउंस कर दिया। हाय इश्क में तेरे अनाउंस कर दिया, वो तेरे लिए दिल कुड़ियों का बाउंस कर दिया। बेचैन सा होता जाऊं पर मैं ये समझ ना पाऊं, मैं जागू मेरे बिंतु कैसे सो जाती। शनिवार रात हमें नींद नहीं आती, शनिवार रात हमें नींद नहीं आती, शनिवार रात हमें नींद नहीं आती, शनिवार रात हमें नींद नहीं आती। मैं जागू मेरे बिंतु कैसे सो जाती। शनिवार रात हमें नींद नहीं आती, शनिवार रात हमें नींद नींद नींद। 11 बजे से 12 बजे हैं सब सो गए, मेरे नैना तेरे बिन है खुले। शनिवार रात मैनू नींद नहीं आती, टोटल 1600 तारे मैंने गिन गिन है डाले। मैं तो जागता हूँ रहता जाने कैसे तू सो जाती। शनिवार रात मैनू नींद नहीं आती। शनिवार रात हमें नींद नहीं आती, शनिवार रात हमें नींद नहीं आती। वाओ sleep.